Härra pastor, ma olen Saalomoni palgest palgesse näinud. Ta pole enam suur kuldne kuningas, kes laulab sulamitist ja hirvekaksikutest, kes rooside vahel karjas on. Ta on purpurmantli oma õlgadelt maha visanud. Alasti ja haisel kössitab ta minu toa nurgas nagu vaene tõeriigi kuningas ja tema psalmid on hirmsad. Kuulake vaid, härra pastor, te armastate psalme. Te oskate neid kõiki peast, õppige ka see selgeks. Saalomoni psalm kosmose ränduritele laulmise. Me sössime lootusse kui kõrbe maile. Nende tolmuvajusid kadusid hääletult mõnedki meist, enam ikka ka kees. Merkuuri pinastes aurude ees, laustus Veenuse õli loikudes. Isegi Marsi lõgis meid, päike kollane, müriseb radioaktiivne. Haises Jupiter, nool kiirelt, pöörleva metaanipudruna rippus ta meie pea kohal nii ähvardavalt. Et oksendasime, annud meedese täis, mõtleme Saturnile, need sõd suur, mõtleme need sõd suur. Mis seda sai, pole meenutamist väärt. Uraan ja Neptun, rohekas hallid külmad. Pluto ja Transpluto arvatasid viimased siirutusnaljad. Juba ammu vahetasime ära päikese siirisega, siirise konopusega. Välja kihutatuna kihutasime kõrguste sügavikesse valgete tähtude poole, mille nime ikka hiiare jõudnud. Juba ammu on muumjad me laevadel patrud ilge koorikuga. Nende lõustadel pole enam mälestuski hingavas maas. Tegi nüüd oma Mariaanidele, lasige minema, tähtu Mariaani saartele. Lasige siit, lasige minema, koristage siit igaveseks vaikse lookanile. Ma ei taha teid enam iial näha, te solvasite kuningas Saalomoni. Olge neetud, vajuge mere põhja koos kõikide Mariaanidega 11 000 meetri sügavusele. Mädanege kõige mustemas merehauas, Jumale inimeste poolt tunustatuna.